Radyo Tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Zümrüt'ün kalbine yolculuk. Yazan Esra Uğur Ağaoğlu, dramaturg Selma Fındıklı. Yöneten Erdal Küçükkömürcü, yapımcı Engin Demiray, efektör Hamit Çelik. Oynayan sanatçılar: Mansur Mert Tanık, Sadi Edip Tümerkan, Beybaba Selçuk Özdoğan, Dilşat Berrin Öney, Kör Simyacı Fikret Ergin, Silvan Bey'i Birinci Ses Sinan Pekinton, Vali Nihat Hakan Güney, Nigar Funda Mete, Amca Kervancı Bülent Türkmen, Gül Hanım Kadın Ayşe Akınsal, Kör Simyacı'nın kızı Yaprak Atik Onat, Ulak İkinci Tellal Ali Hakan Beşen, Birinci Tellal Hakan Coşar. Ama bir taş eksik Mansur. Eksik mi? Hı hı. Bulabildiğim en güzel taşlarla süsledim. İnce ince işledim Dilşadım. Bir taş eksik. Ve eksik olan başka şeyler de var. Neyin var senin? Her gün seninle sadece bu hurma ağacının altında gizlice görüşebilmek. Ya da pazarda karşılaşacak mıyız diye beklemek. Kimse görmesin diye her an tedirgin olmak. Bu sevginin meşruluğu eksik. Ben istemiyor muyum sanıyorsun? Her günümü, her gecemi seninle geçirmeyi. Korkusuzca ve huzurla bir çatının altında saatlerce dalıp gitmek gözlerine. Ellerinden ayırmamak ellerimi. Ama amcan, karşısına öyle güçlü çıkmalıyım ki hayır diyememeli. Bunun için çalışıyorum gece gündüz. Ama ne çare, ben bir taş süsleme ustasıyım sadece. Bey değilim, tüccar değilim. Çok fazla vaktimiz kalmadı. Silvan Bey'i benimle evlenmek istiyor. Silvan Bey mi? Ama nasıl olur? Bir şey yapmalı. Amcam ancak Zümrüt'ün kalbini bulup getirirse benimle evlenebileceğini söyledi. Ama Zümrüt'ün kalbi sadece bir efsane. Hayır değil. Ben Zümrüt'ün kalbini gördüm. Ona dokundum. Babam büyüdüğünde senin olacak derdi. Ama annem ve babam ölmeden kısa bir süre önce bir simyacı onu bizden çaldı. Eğer Zümrüt'ü bulup getirirsen amcamdan beni isteyebilirsin. Ah, ona tekrar dokunmak istiyorum. Benim için onu bulacak mısın? Ha? Bulacak mısın? Zümrüt'ün kalbi babamdan kalan tek hatıra. O olmadığı zaman hep eksik kalıyorum. İşte böyle yetim kalıyorum. Hala var olduğunu bilmediğim, varsa bile nerede, kimde olduğunu bilmediğim bir taş istiyorsun benden. Başka çaremiz var mı? Silvan Bey bugün yola çıktı bile. Nerede ve kimde olduğunu bilmediği bir taşı aramak için. Demek ki o kadar istiyor bu evliliği. Zümrüt'ün kalbini bul ve bana getir. Eğer beni istiyorsan. Peki. Sana Zümrüt'ü bulup getireceğim. Ama ya bulmam çok uzun sürerse? Döndüğümde burada beni bekliyor olacak mısın? Yeni şehirler, yeni insanlar, yeni kadınlar göreceksin. Peki sen dönecek misin? Bil ki razı olup yola koyuluyorsam, bu kadar seviyorsam, vallahi 40 yıl geçse de dönerim. Ölüm gelmezse bana, ben sana gelirim Dilşat. Burada, bıraktığın yerde bekliyor olurum. Bıraktığım gibi bekliyor olurum. Artık gitmem gerek. Amcam beni aramaya başlamıştır. Dilşat, Ya Zümrüt'ü bulamazsam? Ya Silvan Bey'i benden önce bulursa? Bulabileceğini biliyorum. Aşkın sana yardım edecek. Zümrüt'ün kalbi ve onu aramaya çıkan cesur aşık. He? Sadi, korkuttun beni. Ne arıyorsun burada? Saklanmış bizi mi dinliyordun? Aşktan gözü kör olmuş dostumun dediklerini duyunca olduğum yerde kala kaldım. Ancak kendime gelebildim. Bir taşa mı kaldı sevgilim? Ne biçim bir iş bu? Ben de bilmiyorum. Şimdi nereye gidiyorsun? Ne zaman döneceksin? Bilmiyorum anne. Çabuk dönmeye çalışacağım. Merak etme beni. Bunlar hep o bey kızının yüzünden geliyor başımıza. Onun yüzünden gidiyorsun değil mi? Ne yaparsan yap, o öfkesi dört bir yana nam salmış, gözünü para pul hırsı bürümüş amcası verecek mi kızı sana? Aklını başına topla. Anacığım, sen beni merak etme. Hadi ver elini öpeyim. Hakkını helal et. Korkuyorum. Yolda başına bir hal gelecek diye. Korkma anne. Döneceğim. Er ya da geç. Hoşça kal. Döneceksin de yavrum. Er değil, geç olacak. Sadi? Yemek vedalaşmadan gidiyorsun. Vakit kaybetmeden yola çıkmam gerekiyordu. Ah, aklını mı kaçırdın sen? Hiç bu çölü geçtin mi daha önce? Hem de tek başına. Hadi dönelim. Bu saçmalık. Var olup olmadığını bile bilmediğin bir taşın peşine mi düşeceksin? Bu yola çıkmazsam Dilşah'a ulaşamam. Beni vazgeçirmeye uğraşma. Tabii. Aşk da delilikten başka ne ki? Ama kimse çölü rehbersiz geçemeyecek kadar deli olamaz. Benden iyi rehber bulamazsın. Ben de geliyorum. Bu uzun bir yolculuk olabilir. Gelemezsin, geri dön. Niçin? Geldiğim yerde senden başka kimin var zaten? Sen nereye gidiyorsan ben de yanındayım. Sadi, dön diyorum. Bu çölde seni tek başına bırakmak, bile bile ölüme göndermek demek. Geceleri zehirli akrepler, yılanlar, çıyanlar, yarasalar olur burada. Her yanını sararlar. Gündüz yakan çölün gecesinde donarken tek başına adım adım bir tilkinin yaklaştığını duyarsın. Tamam Sadi, sus artık. Yanında şöyle güçlü kuvvetli bir yol arkadaşın yoksa vay haline. Kaç kervana muhafızlık ettim ben bu yollarda. Hayattaki tek dostumu kaybetmeye niyetim yok. Onun için beni vazgeçirmeye uğraşma. Hem ben severim yolculukları. Nereye gidiyoruz? Bilmiyorum. Peki nereden öğreneceğiz Zümrüt'ün kalbine gidecek yolu? Bilmiyorum. Anladım. Bir simyacıdan bahsetmişti değil mi? O zaman ilk önce simya şehrine gitmeliyiz. Ülkenin en meşhur simyacıları orada. Bir kervanda beraber yolculuk ettiğim bir adam vardı. Kör simyacı. Belki bize yardım eder. Dilşadım ne yapar acaba şimdi? Bence pişmandır seni gönderdiğine. Mansur! Kör simyacıyı arıyoruz. Nerededir? Ben yolcuyum. Bilmem buranı. Kör simyacı mı dediniz? Evet. Çarşının sonuna gidin. Sağ tarafta dükkanını görürsünüz. Sağ olun. Sadi, gitmiyor muyuz? Nereye? Geliyorum. Tamam. Ne tuhaf bir yer burası. Çok karanlık. Onun ışığa ihtiyacı yok ki. Bütün bu şişeler, bu sıvılar, her şeyi altına çeviren simyayı bulmak için. Sanmam. Kör simyacı eminim ki daha büyük bir sırrın peşindedir. Sır mı? Evet. Ebedi hayata ulaştıran iksir belki. Ayş, dikkat etsene. Peki bu kalın kitaplarda o sırra ulaşmak için mi? Hadi yardım etsene, toplayalım şunları. Hem gözleri görmeyen biri bu kadar kitabı ne yapar ki? Gelen kim? Derler ki bir kör simyacı varmış. İnsanı görünmez yapan bir iksir bulmuş. Sadi. Demek yolun buralarda düştü. Ya. Ne sevindirdin beni. Buyur buyur, hoş geldin. Hoş bulduk. Yanındaki kim? Dostum Mansur. Beraber yolculuk yapıyoruz. Bir derdi var. Belki sen bize bir yol gösterirsin diye geldik. Hoş gelmişsin. Fakat benim de var olduğumu nereden bildiniz? Gözlerim görmüyor ama kulaklarım duyuyor. Sadece sesini değil, nefesini de duyuyorum. Ve her canlıya ait bir koku vardır. Senin kokun biraz telaşlı, biraz ürkek, bir yere yetişmek ister gibi. Anlatın bakalım. Nedir sizi buraya getiren sebep? Zümrüt'ün kalbi. Herkes bu taşın peşine düşmüş. Geçen günde bir bey buralarda soruşturmuş, araştırmış. Sana da mı sordu? Yok, hayır. Bir kör nereden görsün Zümrüt'ün kalbini, değil mi? Ama belki duymuşsundur. Nerededir, kimdedir? Nerede, kimde bilmem. Ama buradan geçtiğini biliyorum. Ne zaman, nasıl? Uzun yıllar önce. Yırtık pırtık bir yeleğin cebindeydi. Sonra sahibini, kara simyacıyı çok zengin etti. Nasıl? Ona sahip olmak isteyen çok insan vardır. Satmış olmalı. Kara simyacı nerede peki? Para pul ömrü uzatmaya yetmez. Bizimki çok sefa süremeden öldü. Peki kime sattığını biliyor musunuz? Bir gün tüccarların kervanına katıldı ve onlarla yola çıktı. Yıllar sonra döndü. Onca altını kağıt ticaretiyle kazandığını söyledi. Peki yola çıktığı kervan nerelere gitmişti? Menzil neresiydi, bilir misin? Kumaş tüccarları yıllardır buradan geçerek aylar süren bir yolculuk yapar. Yol boyunca mallarının bir kısmını satarlar. Fakat en zenginlerin yaşadığı Sultan şehrinde bir metre ipeği 10 deve parasına satıp bellerini doğrultup dönerler. Kara simyacı da onlarla gittiğine göre... Yani Sultan şehrinde sattı Zümrüt'ü. Bilmem. Belki de başka yerde. Belki de satmadı. Belki de onda değildi. Belki de böyle bir taş hiç olmadı. Dedim ya, görmedim. Peki nereden biliyorsunuz? Kendi de söylemediğine göre. Korkusunun, günahının ve cebinde taşıdığı ağırlığın kokusunu duydum diyelim. Zaten bu günahı taşıyamadığı için ölüp gitti. Zenginlik ölümü engelleyemez. Hatta bazen çabuklaştırır. Size soğuk bir şerbet ikram edeyim. Öyle çıkarsınız yola. Peki bunları bize niye anlattınız? Hem de onu niye aradığımızı ve ne yapacağımızı bile sormadı. Çünkü senin dostun iyi bir insan. Sana dostum dediğine göre sen de iyi bir insansın. Ve yaptığımız işte de bir iyilik vardır. Herkesi dost bilmeyin ama gözünüz açık olsun. Her ikram edileni şerbet, her uzatılan eli dost bilmeyin. Dilşah'ı ilk gördüğümde küçük bir kız çocuğuydu. Annesi ve babası ölünce amcasının yanına getirmişlerdi. O zaman demiştim anneme, ben bu kızla evleneceğim diye. Annem, herkes dengiyle evlenir, çocukluktan bunu aklına sok dedi. Aklım aldı da kalbim almadı bir türlü. Ya hatırlıyorum. Daha çocukken Dilşatların evinin etrafında dolaşıp dururdum. O taşı bulmalıyım Sadi. Bulacağız bir yol. 5-6 saatlik mesafede bir kervansaray var. Yarın orada konaklayalım. Ve bir kervana katılıp yola öyle devam edelim. Umarım çok gecikmeden tüccar kervanını yakalayabiliriz. Evet. Şurada bir ateş yanıyor. Eşkıyalar olmasın. Doğru, birileri var. Ha, bir ses duydun mu? Şu çalıların arkasından geliyor. Yürü. Yakaladım seni. Durun, durun, düşman değilim. Dinleyin. Ne yapıyorsun Sadi? Koy kılıcını kınına. Evet, evet. Koy kılıcını kınına. Düşman değilim. Konuşmaya geldim sadece. Yok, yok. Sen anlat. Ben böyle de dinlerim. Şu ateşi ve çadırları görüyor musunuz? Oradan geliyorum. Kafur Bey'in elçisiyim. Sizi gördük. Buralar tekin değildir. Belli ki yabancısınız. Giyim kuşamınız da yerinde. Geceyi çadırımızda geçirsin efendiler diyor bey. Bir tas yemeğimizden yesinler, soframıza buyursunlar. Ne belli, hırlı mı hırsız mıyız? Belli ki değilsiniz. Olsanız bile 10 develik cengaverlerin arasına gidiyorsunuz. Merak etme sen bizi. Biz başımızın çaresine bakarız. Sadi artık kılıcını çek. Misafirperver ve dostane bir davet. Hadi gidelim. Şu ateşi söndürüp toparlanalım. Hadi Sadi. Davetiniz ve yemek için çok sağ olun. Eyvallah, eyvallah. Misafirlerimizin kadehleri boşalmış. Doldursanıza. Yok, bu kadar yeter. Daha içmeyelim. Ya, yeter bu kadar, yeter. Olur mu öyle şey canım? Şarap getirin. Efendiler, nedir sizi böyle yollara düşüren? Üstelik buralarda konaklatan ha? İşte altı üstü bir taş. Ya boş verin. Uzun, çok uzun bir hikaye. Olsun olsun anlatın. Gece de uzun. Ben dinlerim sizi. Şimdi bu Mansur bir kıza aşık. Ama aşkının bir bedeli var. Sadi. Sadi kalk. Baksana güneş yükselmiş. Öyle olmuş. Evet. Neredeyiz? Of, başımı taşıyamıyorum. Çok ağır. Ne oldu bana böyle? Sızıp kalmışız burada. Herkes nerede? Gitmişler. Ama neden bizi uyandırmamışlar ki? Ay. Atlar nerede? Ha? Eyvah. Hırsızlar atları çalmış. Bizi kandırmışlar. Sadi, eşyalarını almışlar mı? Yok, benim her şeyim üzerimde. Benim de bir tek mendilim yok. Mendil mi? Ne mendili? Dilşad'ın mendili. Ya hırsızlar mendili ne yapsınlar? Silvan Bey'i. O Silvan Bey'iydi. Kim? Ne oluyor? Ya ben hiçbir şey anlamadım. Aman Allah'ım. Kim bilir ne zaman yola çıktılar? Geç kaldık. O zaman ben şurada biraz daha kestireyim. Çabuk kalk, çabuk. Daha saatlerce yürüyeceğiz. Bir de kervanlara muhafızlık ediyormuş. Ay. Neyse. Nihayet gelebildik. Ay, ayaklarım su topladı. Gel. Bak şu ihtiyarın masasında yer var. Oturalım biraz. Afiyet olsun bey baba. Sağ ol evladım. Konaklayan kervanın başı kimdir? Şu develerin başında duran uzun boylu adam. Ben gidip konuşayım. Kervana mı katılacaksınız? Sultan şehrine doğru giden kumaş tüccarlarının kervanıysa evet. O zaman hoş geldiniz. Geceyi burada geçirecekmişiz. Yarın sabah yola çıkıyoruz. gençler? Yorgun görünüyorsunuz. Uzaktan mı gelirsiniz? Yolunuz uzun mudur? Uzaktan. Kervanla birlikte gideceğiz. Tüccara da gezgine de benzemiyorsunuz. İkisi de değiliz. Bir işimiz var da. Siz tüccar mı yoksa gezgin misiniz? Ben hem tüccar hem seyyah sayılırım. 25 yıldır yollardayım. Evin çoluğun çocuğun yok mu? Çoluk çocuk yok. Bir evim var. 10 yıldır gidemedim. Ama bu seferden sonra artık dönüyorum evime. Ölmezsem tabii. İnsan yollarda değil, evinde ölmeli. Yok bey baba yok. Sapasağlamsın maşallah. Daha bir şey olmaz sana. Bey baba, hani ömrün yollarda geçti diyorsun ya. Belki duymuşsundur bir yerlerde. Zümrüt'ün kalbi diye bir taş varmış. Duydum, evet. Nasıl duydun? Şekli bir kalbe benziyormuş. Başka? Zümrüt'ün kalbi kalpleri iyileştirir, yumuşatır diye duydum. Onun için mi yollardasın? Yok, öyle meraktan sordum. Evet bey baba, o taşı bulmam lazım. Sevdiğime ulaşabilmek için. Peki nerede, kimde olduğunu biliyor musunuz? Hayır. Ya bulsanız da onu almanız mümkün olmazsa? Bak bunu hiç düşünmedik. Çok para isterler değil mi? Elması ancak elmasla kesebilirsin derler. O artık sahibinin ona verdiği değere bağlı. Taşlara kıymet veren biziz. Elması elmas yapan, zümrüdü zümrüt ya da bir kadını sevgili yapan. Sen değer vermezsen o taş kıymetli değildir. Sen sevmezsen kadın sevgili değildir. Ya sonra o sevgili adamı böyle düşürür yollara da hiç sızlamaz. Ben ne yaptım şu Ademoğluna diye düşünmez. Aşk böyle büyük, böyle uğursuz işte. Sen de aşık mısın oğlum? Çok şükür değilim bey baba. Aşkın Leyla'sını gördünse söyle. Mecnun'dan rivayet edip de söyleme. Ama bey baba. Baksana, göz kırpıyor yıldızlar. Kum taneleri mi yoksa yıldızlar mı daha çoktur? Bilmem. Bak şu en parlak olan çoban yıldızı. Öyle mi? Ben Tarık yıldızını biliyorum. İlk çıkan yıldız. Dilşad'ın yıldızı. Uyumadınız mı daha? Gelsene bey baba. Oturalım biraz. Hep biz anlattık. Sen hiç söylemedin. Neden düştün yollara? Ben de sizin gibi bir şey arıyorum. Ya ne arıyorsun? Cevahiri arıyorum. Sen de bizim gibi bir taş için çıktın yollara yani. Hayır. Cevahir bir taş değil. Ya, yoksa bir kadının adı mı? Yeryüzünde ilk kan bir kadın yüzünden döküldü. İlk cinayet bir kadın için işlendi. Adem'in oğlu Kabil, kardeşi Habil'i İklima'yı elde etmek için öldürdü. Eme lazım, ben uzak dururum kadın cinsinden. Cevahir bir kitap. Biruni'nin taşları ve madenleri anlattığı kayıp kitabı. Biz olup olmadığını bile bilmediğimiz bir taş arıyoruz. Sen kayıp bir kitap. Bu yolculuk bitmez. Ara ara bitmez. Aramakla bulamazsın zaten. O zaman aramayalım mı? Ama bulanlar da ancak arayanlardır. Arayarak bulamayacaksak. Ama bulanlar da arayanlarsa, yani anlamadım ben, ne yapacağız? Arayacaksınız. Ama o sizi bulacak. Siz onu bulamazsınız. Geçtiğimiz yollarda hiçbir ipucu yok. Sultan şehrine gidinceye kadar da bir işaret bulamayacağız galiba. Acaba gerçekten Sultan şehrinde mi? Sultan şehrinde diye mi duydunuz? Bir yardımı olur mu bilmem ama Sultan şehrinin valisi eski bir ahbabımdır. Vali mi? Sizi ona götürebilirim. Beybaba, peki evine dönmeyecek miydin? Döneriz. Eve de döneriz bakalım. Sondan bir önceki hatayı ben yaptım. Eyvallah bey baba. Ev sahibine hata yaptın denmez tabii. Şahmat. Nerede şu bahsettiğin iki genç? Huzurunuza çıkmayı bekliyorlar. Gelsinler. Gelsinler bakalım. Çağırın misafirleri. Geç geç. Ah! Ne yapıyorsun? Eğileyim demiştim. O zaman niye yere kapaklanıyorsun? Hadi yürü yürü. Biz zavallı kullarınızı huzurunuza kabul etme cömertliğini gösterip dünya gözüyle görebileceği en büyük bahtiyarlığı yaşattığınız için bendeniz Sadi ve dostum Mansur size şükranlarını iletir efendim. Ya. Hoş geldiniz. Büyük zanaatkar Mansur Usta'yı ve Yaman'ı şehrimize görmek ne saadet. Buyurun oturun. Büyük zanaatkar mı? Yama mı? Bey baba sizden övgüyle bahsetti. Ne büyük ve yetenekli bir işleme ustası olduğunuzdan da. Sanatınızın örneklerini biz de üzerimize taşımak isteriz. Ben kendi halinde bir işlemeciyim. Alçak gönüllülüğünüz de pek güzelmiş. Aslında sizi fakirhanemizde bir süre ağırlamak isteriz. Fakirhane bu konakta mı? Sanatkarlara büyük sevgi ve hayranlık duymuşumdur. Sizin işinizde büyük hüner gerektiren bir sanat muhakkak. Ayrıca beybabanın sevdiğini bizler de severiz. Fakat bir şey... Tabii ki ricanız emirdir, değil mi? Öncelikle kızım Nigar'a yeni yaşının bir hediyesi olarak güzel bir gerdanlık yapmanızı istiyorum. Odanız hazır. 6 ay vaktiniz var. Ne ihtiyacınız olursa söyleyin yeter. O zaman şimdilik müsaadenizi isteyelim. Ustalar da yerleşsinler odalarına. Senin de her zamanki odan hazır bey baba. Herhalde biraz dostluğunla beni mutlu edersin. Öyle hemen satrançta yenip kaçmak olmaz. Bir galibiyet alacağım var senden. Tabii ki. Ya bey baba sen ne yaptın? Zaman geçiyor. Burada kalıp daha fazla vakit kaybedemem. Gitmemiz gerek. Bari birkaç gün kalsaydık. Artık çok geç. 6 ay buradasınız. Oo. Hem kayıp saydığın kazancın olmuştur. Belki de ne biliyorsun. Şimdi eşi benzeri görülmemiş bir gerdanlık yapmaya başla. Zümrüt'ten de kimseye bahsetmeyin. Ama bey baba haklı. Gerdanlığı yaparken aramaya devam ederiz. Hem kesemiz tam tıkır. Yola devam edecek kadar para kazanırız hiç olmazsa. Bey baba, Silvan Bey'i geldi. Kızıma annesinden hatıra olan Zümrüt'ün kalbini istedi benden. Bir sandık dolusu altın, değerli taş getirmiş yanında. Nasıl olur? Benim rahmetli eşimin, kızımın annesinin hatırası sanki öyle altına paraya karşılık gelirmiş gelmez gibi. Gelmez tabii, gelmez. Sanki herhangi bir taş gibi annemin hatırasını satın almak istedi. Kovdum evimden densizi. Be şahmat. Babacığım, bugün satrançta sen kazandığına göre bey baba gitmeye karar vermiş anlaşılan. Yok yok Nigar kızım, sahiden yenildim. Ama evet, ustalarla yola çıkmak niyetindeyim. Gerdanlık da bitti artık. Keşke gitmeyip burada kalsanız hep. Gördünüz mü gerdanlığı? Size göstermek için bekliyorlar. O zaman görelim artık. Hadi açın bakalım örtüyü. Görelim şu gerdanlığı. Kızınıza layık olmasa da. Aman Allah'ım. Harika. Çok güzel. Mükemmel. Boynunda aslında olanı görüyor musun? Zümrüt'ün kalbi. Vali kızının boynunda. Evet. Yıllardır aradığımız ondaymış meğer. Ah bey baba. Ne fısıldaşıyorsunuz öyle? He? Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Elinize sağlık. Beni mahcup etmediniz. Ama bir eksik mi var bu gerdanlıkta? Bence gayet güzel. Nigar da beğendi. Ustaları uzun zaman meşgul ettik. Olur mu? Bir hata varsa tabii ki düzelteceğiz. Biz işini layıkıyla yapan ustalarız. Ustalar gidiyor mu? Gerdanlık çok güzel. Ama bey baba eksik diyorsa bir bildiği vardır. Pek çok kıymetli taş denedim. Hepsi kaybolup gitti. Belki biraz daha çalışmalıyım. Hatta yeni bir gerdanlık yapmalıyız. Ben de zaman zaman bakıp istediğimi tarif edersem daha iyi olabilir. Nasıl isterseniz. Kızım, neyin var? Çok dalgınsın. Konuşmuyorsun. Hadi anlat derdini. Sen bana annenin yadigarısın. Seni böyle mutsuz görmek bana dokunuyor yavrum. Aslında çok mutluyum. Ama bir kız bunu babasına nasıl söyler ki? Ben gümüş ustasına... Anladım kızım. Ama ben senin için başka bir evlilik düşünmüştüm. Daha mutlu olabileceğin... Ancak böyle mutlu olabilirim, ben biliyorum. İyice düşündün mü yavrum? Ben de seviyorum Mansur ustayı. Ama sana bir eş olarak düşünmedim hiç. Nasıl düşüneyim? Sen bir vali kızı... Annem de çobanın kızıydı. Ama sen onu sevdin baba. Ben de Mansur ustayı. Mutlu olmamı istersin değil mi baba? İsterim kızım, isterim tabii. Ben konuşurum Mansur'la. Düğün hazırlıklarına başlayın siz. Artık gelse bile ne yüzüm eskisi kadar taze, ne bedenim eskisi kadar diri, ne topuklarım o zamanki kadar pembe. İncecik bir dal değilim artık. Tam burada. Bıraktığı yerde bekliyorum. Ama bıraktığı gibi değilim artık. Mansur. Ne çok zaman geçti o gidelim. Ne çok. Onsuz geçen akşamlar. Onsuz geçen sabahlar. İşte bu çöl gibi. Büyük, sarı bir boşluk gibi. Hiç gelmezse eğer, böyle geçecek bir ömür. Ne yaptım ben? Ne yaptım ona? Kendime, hayatıma, hayatımıza. Bu gelen de kim? Tuzu dumana katmış. Bizim ulak değil mi? Hayırdır? Bir haber mi getirirsin? Hem de büyük haber. Geliyorlar. Silvan Bey'i dönmüş, geliyor. Dilşat Hanım. Yok. Hayır. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hoş bulduk. Gelebildiğinize göre aradığınızı buldunuz inşallah. Neredeyse dünyanın yarısını dolaştım. Servetimin yarısını harcadım. Ama hiç gocunmadım. Ve sonunda Zümrüt'ün kalbinin izine ulaştım. Onu buldunuz mu? Buldum. Ama artık Zümrüt'ün kalbi değildi. Onu çalan simyacı daha sonra bir başkasına satmış. Pek çok el değiştiren taş en son yine bir simyacının eline geçmiş. Onun felsefe taşı olduğuna inanan adam taşı toz haline getirerek bir iksir hazırlamış. Fakat ne ebedi hayat iksirine ulaşabilmiş ne de altına. Elindeki tek hazineyi de kaybetmiş. Yani Zümrüt'ün kalbi toz olup uçmuş. Ama merak etmeyin. Onun kadar değerli pek çok eşya getirdim size dünyanın dört bir yanından. Eksikliğini hissetmeyeceksiniz. İşte bu sandıkta. Çiniler, renk renk kıymetli taşlar, firuzeler, inciler, Çin'den yeşim taşları, ipekler, çaylar, Mısır'dan amberler, rüya sırlarını anlatan süslü papirüsler. Çok güzel. Daha pek çok hediye, size ve Dilşad'a layık olmasalar da. Doğrusu harcadığın emekle Dilşad'ı hak ettin. Sağ olun. Ben amcası olarak bu evliliğe razıyım. Artık seni daha fazla bekletmeyelim. Hemen düğün hazırlıklarına başlayalım. Dillere destan bir düğün olsun. Müsaadeniz olursa bu güzel haberi ben vermek isterim Dilşad'a. Elbette, sen söyle. Dilşad? Duyduğuma göre bulamamışsınız. Doğru. Zümrüt'ün kalbini bulamadım. Ama başka şeyler buldum. Hem de daha da kıymetli. Bunu hatırladınız mı? Ama bu... Bu benim mendilim. Sizde ne arıyor? Bakın hele. İçini açınca da iki tel uzun simsiyah saç. Belli ki... Biri yavuklusuna hatıra diye vermiş. Ah, ne büyük sevda. Nereden buldunuz bunu? Ya da nasıl çaldınız? Çalmak mı? Yaşayanların eşyaları çalınır. Ama bir ölünün eşyaları olsa olsa ganimettir. İnanmıyorum sana. Ölüyse bile onu sen öldürmüşsün. İstediğimi almak için her şeyi yaparım. Ama o kadar da gaddar değilim. Can almam. Hem öyle bile olsa beni alamazsın. Ben ganimet değilim. Sade bey baba, evleniyorsun. Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Sanki hayatım benim elimde değilmiş gibi. Sadece seyrediyorum. Bey baba, bir şey desene, bir şey yapsana. Artık kaderine razı ol. Hem uzun zaman geçti. Bakalım o seni bekledi mi? Belki çoktan evlendi başkasıyla. Benim gönlüm başkasındayken yazık değil mi? Nigar'a günah değil mi? Ne garip. Felek benimle oyun oynuyor sanki. Dilşad'ı kazanmak için Zümrüt'e sahip olmam gerekiyordu. Zümrüt'ün kalbine ulaşmak için Nigar'la evlenmem gerekiyor. Şimdi Zümrüt'e sahip olmak, Dilşad'ı kaybetmek demek. Artık zamanı geldi. Bir yol bulup Nigar'la konuşman gerek. Yeter artık. Bir taş için bunca insanın hayatını mahvetmek. Evet. Anlatmalıyım her şeyi. Silva! onun yanında kalayım. Varlığım da yokluğum gibi olur. Sesimi bile duymazsın. Yaşadığımı bile anlamazsın. Beni gönderme. Evlenmek benim neyime? Yasım var benim. Hem de bu yas bir ömür sürecek. Hem ellerinde onun kanı olan adamla nasıl evlenirim? O bey senin için yollara düştü. Kaç yaşına geldin? Hala seninle evlenmek istediği için şükret. Söz verilmiştir artık. İyi misin? Ben bir an söylediklerini duyunca elimden kayıverdi bardak. Hadi otur şöyle. Ben beni sevdiğini, beni istediğini düşünmüştüm. Aylarca uğraştım bana bir gerdanlık yapabilmek için. Sonra aylarca olur olmaz bahaneler buldum biraz daha kalabilmen için. Sen her defasında bana beğendirebilmek için daha güzelini, daha göz alıcısını yaptın. Niye yapar insan bunu? Sevdiği için yapmaz mı bunca şeyi? Evet, sevdiği için yapar. Ben de onun için yaptım zaten. Anlamıyorum. Anlatacağım. Her şeyi anlatacağım. Çünkü artık sana zarar verdiğimi gördüm. Hem de hiç istemeden. Seni görünce ruhum sakinleşiyor. Sesini duyunca sevincim artıyor. Uzatsam elimi dokunabilecekken sana. Kalbine değemiyor muyum? Kalbim bende değil ki. Önce başka yerde bıraktım. Beklerim geçip gitmesini. Eğer bir yara varsa iyileşmesini. Belki de ben iyileştiririm. Geçmiş değil. Geçecek de değil. Bekliyor beni. O zaman sen burada ne yapıyorsun? İnsan sevdiğini bırakıp uzaklara gider mi? Hadi sen gittin, o nasıl bıraktı? İnsan sevdiğinin uzaklara gitmesini ister mi? Peki niye buradasın hala? Bütün bunlar sevdiğime ulaşabilmek için. Ne çare ki ona giden yol senden geçiyor. Boynunda asılı duran Zümrüt'ün kalbinden geçiyor. Evet o. Yıllar sonra yine karşıma çıktı. Ne diyorsun Saadet? Gördüm diyorum. Ne gördün? Aşkın Leyla'sını gördüm. Bey baba, vallahi de gördüm, billahi de gördüm. Nerede? Bilmiyorum. Kaybettim. İşte geldik kör simyacının dükkanına. Haberi alınca sevinecek. Saadet, sen de kendine gel artık. Of of of. Hiç değişmemiş burası. Kim geldi? Kör simyacıya bakmıştık. Aman Allah'ım, yine o. Kim? Melek, yoldaki melek. Ben kızıyım. Fakat babam geçen yıl vefat etti. Öldü mü? Allah sabır versin kızım. Başınız sağ olsun. Ona güzel bir haber vermek için gelmiştik ama. Siz dostları mısınız? Ben Sadi. Bir yıl birlikte yolculuk etmiştik. Dostum Mansur ve bey baba. Sadi? Evet. Sizin geleceğinizi söylemişti. Ve geldiğinizde size vermem için bir emanet bırakmıştı. Emanet mi? Bu emaneti ver dedi. Bir de neyse ben getireyim. Siz oturun lütfen. Buyurun. Çok tozlu bu. Ama bu olamaz. Nedir o? Bey baba bu senin kitabın. Cevahir. Bu o. Sizinle kervansarayda karşılaşmadan önce bu dükkana uğramıştım. Tanışmıştım kör simyacıyla. Biliyordu cevahiri aradığımı. Eğer size yardım edersem dönüşte sizinle buradan geçecektim ve bunun karşılığında kitaba sahip olabilecektim. Sen de aradığını buldun. Artık kalkalım. Sağlıcakla kal kızım. Hoşça kalın. Siz gidin, ben ardınızdan yetişirim. Sadi, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Çok iyiyim. Ama onu böyle bırakırsam kötü olacağım. Buyurun. Ben sizi görmüştüm. Daha önce çarşıda. Sonra bugün yine gördüm. Sonra bir anda kaybettim. Dükkana girmişsiniz belli ki. Kaybettim sandım ama sonra burada yine buldum. Nasıl diyeceğim bilmem ki. Belki senden de bir şey ister demişti. Efendim? Babam öyle demişti. İsterse ben kefilim, Sadi iyi adamdır dedi. Tabii ben iyiyim evet iyiyim. Fakat benim yaşlı bir annem var, onu bırakamam. Bırakma. Beni bekler misin? Çabuk dönerim. Beklerim. Tamam. Tamam ben gidiyorum. Ama geleceğim. Bey baba Mansur. Mansur. Yola yalnız devam edeceksin anlaşılan. Hayır. Beraber çıktık, beraber döneceğiz. Ben sonra tekrar geleceğim. Bekleyecek. Bekletme Sadi. Her geçen gün ömrümden geçiyor. Ben yalnız giderim. Ama hadi bakalım hadi. Vedalaşma vakti. Herkes aradığını buluyor elbet bir gün, değil mi? Eğer bulduysan vakit kaybetme. Zaman kıymetli ve uçucu. Kim var orada? Kapıyı kim çaldı? Bu da ne? Zümrüt'ün kalbi. Ama kim koydu bunu buraya? Yoksa Mansur. Mansur! Ne oldu? Ne bu kalabalık? Gül Hanım ölmüş. Ne? Zavallı kadıncağız. Oğlu da dönmüş ama göremedi işte. Son bir defa göremedi Mansur'u. Sabaha karşı teslim etmiş ruhunu. Mansur. Bu Mansur. Mansur. Niye yüzünü dönmüyorsun? Ne olur bir kere bak bana. Başını eğme. Yüzünü çevirme benden. Ben senin yüzüne hep aşkla baktım. Ama şimdi bakarsam öfkeyle bakacağım. Ve öyle kalacaksın hatıramda. Bırak bakmayayım ve görmeyeyim seni. Senin yüzünde, benim gözlerimde aşkın izi kalsın hiç olmazsa. Mansur, nereye gidiyorsun? Aşk sevdiğinin yanında olmasını istemek değil mi? Biz yan yana değildik ki. Ben hep yan yana olalım diye git dedim sana. Peki ya sen hiç düşündün mü? Gerçekten benim için mi gittin? Yoksa aslında kendin için mi? Benim sevgimin ispata ihtiyacı yok deseydin. Senin sevgin ve gelişin için bir taş sebep değil deseydin. Gideceksen beni de alıp götürseydin buralarda. Ya da gitmeseydin. Gidecek kadar seviyordun demek. Ama keşke kalacak kadar sevseydin. Benim kalbimin zümrüdü sensin deseydin. Gidiyorum dediğimde hiç olmazsa fark etseydin bunu. Gitme deseydin. Gitme Mansur. Gitme. Gidiyorum. Bütün izleri silecek çöp. Usulca esen bir rüzgar silecek ayak izleri. Çok değil. Birkaç yıl sonra hiç yaşamamış gibi olacağım senin için. Hiç yaşatmamış olacak bu aşk. Mansur. Geri dön. Gitme. Gitme. Mansur. Zümrüt'ün Kalbine Yolculuk. Esra Uğur Ağaoğlu'nun yazdığı oyunu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.